Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri sizi hem dünyada hem ahirette her türlü hayırlara, mutluluklara, güzelliklere nail eylesin, vasıl eylesin, sahip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Güzel bir cuma gününde size söylemek istediğim şeylerden birisi, beni daha önce dinleyememiş kardeşlerim olabilir, anında gününde dinleyememiş kardeşlerim olabilir. Hepsine tekrar sesleniyorum. Çarşamba günü, birinci günü girmiş olan efendim, çarşamba 1, perşembe 2, bugün cuma 3. Yeni 1416 Hicri yılınız hayırlı olsun, uğurlu olsun, sevaplı olsun, faydalı olsun, gönlünüzce olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu yılınızı ve bundan sonraki mütebaki bütün yaşantılarınızı, ömürlerinizi hayırlı eylesin, mutlu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Biliyorsunuz iki çeşit bizimle ilgili takvim var. Tabi takvim meselesine ansiklopedik bilgi olarak girecek olursak çok çeşitli takvimler var. Türklerin kullandığı 12 hayvan yılı, takvim tavşan yılı, bilmem ne yılı filan diye başka takvimler var. İranlıların kullandığı takvimler var. Avrupalıların kullandığı, onların da çeşitleri alt dalları var. Ama kısaca söylemek gerekirse insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün efendim tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın doğu batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Efendim kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz. Derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar, Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandili, miz var, Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının efendim onun da kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman, o günlerde bu gecelerin gündüzlerinde, daha doğrusu o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Eyyamı biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyamı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş, beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyamı biz'de hep oruç tutmuş. mutlaka oruç tutmuş. Ne yapmamız lazım? Bizim de bir Arabi ayı takip etmemiz lazım. Arabi ayın biri. Bak hilal göründü. İşte ikisi, üçü, dördü. İşte ayın yedisi oldu. Bak ay yarım ay şeklinde görünüyor. İşte ayın efendim dolunay oluyor. Bak ay yüz yuvarlak çıkıyor diye. Ha, o zaman dolunay zamanlarında ertesi sabahları oruca niyet etmek lazım. 13'ü, 14'ü, 15'i Peygamber Efendimiz hep oruç tutmuş. Bayramlarımız öyle. Kurban bayramımız, Ramazan bayramımız efendim kameri takvimlere göre hesaplanıyor. O halde takip etmemiz lazım kameri ayları. Ben bunun bir kolaylığını size söyleyeyim sevgili akla dinleyicileri. Ne yapabilirsiniz? Kameri takvimi takip etmek için. Takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu? Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Efendim unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29 bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir efendim hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü tamam 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si tamam 27. cüzü okuyacaksınız diye böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da akşamleyin efendim camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak sevgili dinleyiciler kamerayı takip ederseniz işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var. Ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece efendim, Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızda tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur. Kameri takviminin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı yer kaynıyordu ayağım bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Efendim hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar efendim böyle. Biz yeni kameri bir yıla girdik. İki gün önce çarşamba günü. Bugün perşembe cuma olduğuna göre kameri ayın üçü olmuş oluyor. Yeni bir yıl bu. taptaze bir defter önümüzde. Artık ilk iki günü nasıl geçirdiğiniz bilmiyorum. Biz Akra'dan ilan etmiştik kardeşlerimize. Aman salı günü oruç tutun, çarşamba oruç tutun diye söylemiştik. Tabii perşembe de oruç tutabilirsiniz. Çünkü pazartesi perşembe oruçlarını tutabilirdiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz pazartesi perşembe günü oruç tutun. Ben oruç tutmayı seviyorum. Bugünlerde kulların amelleri Allah'ın divanına arz olunur. Ben de Allah'a amellerim arz olunurken oruçlu pozisyonda olmayı severim buyurmuş. Pazartesi, perşembe oruçları tutmak sünnet. Bizim bir kardeşimiz vardı. Allah selamet versin, hayırlara koşturan kıymetli bir kardeşimiz, cami yaptırır, hayırlara koşar. Kalp rahatsızlığı var. Hapları yutuyordu böyle bir akşam bir arkadaşımızın evindeyken. Dedi, hocam bu hapları yutuyorum ama dedi, eğer pazartesi, perşembe oruçlarını tutsam dedi, bu hapları yutma lüzum kalmıyor dedi. Çünkü perhiz yaptığım için efendim dinç oluyorum, sıhhatli oluyorum dedi. Hele bir de Arabi ayların eyyamı biz oruçlarını tutarsam o zaman daha sıhhatli oluyorum dedi. Tabii İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Efendim, gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur. İslam çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, çarşamba günü oruçlu olmanızı size evvelce anons etmiştik. Perşembe günü de tabii pazartesi, perşembe orucu tuttuğunuz için oruçlu olabilirdiniz. Geldik cuma gününe, bugün cuma günündeyiz. 3 gün olmuş, yeni bir yaşındayız, yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış. Buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler efendim ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun. Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاَتُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır. Gelecek kayıptır. Belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin. Boşa geçirmeyin. Bir. Boşun bir adı bizim İslam edebiyatında, dini kitaplarımızda malayani'dir. Malayani. Malayani ne demek? Bir anlamı olmayan demek. Anlamsız, boş. Malayani söz, malayani iş. Neden bu işi yapıyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Niye bu sözü konuşuyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Bugünü nasıl geçirdin? Hiç. Ne yaptın? Sıfır. İşte malayani. Ha. Boşa malayani'ye geçirmemek bir. Ayrıca harama, günaha efendim harcamamak daha önemli iki. Yani harama dalmaktansa boşa geçirmek biraz daha ehven. Hiç olmazsa burada boşa geçiyor. Öbür tarafta haram ve günah başkalarına zararlı, kendisine zararlı, ceza çekmeye sebep olacak. Binaenaleyh efendim tabi günaha, harama, harcamamaya çok daha fazla dikkat edeceğiz. Bir, boşa harcamamaya da çok dikkat edeceğiz. İki, biz onun için muhterem kardeşlerim, çalışmanın prensipleri diye bir küçük kitap yazdık. Lütfen o kitabı okuyun. Buna benzer tabi kitaplar var. İngilizce yazılmış, efendim Almanca yazılmış, Batı dillerinde böyle kütüphaneleri severseniz, kitapları okursanız, karıştırırsanız göreceksiniz. Çok güzel kitaplar vardır. Bu tabi İngilizce biliyorsanız onları okuyabilirsiniz. Çalışmanın prensiplerini efendim öğrenmelisiniz, çalışmalısınız. Çalışmadan olmaz. Çalışmayana efendim hayırlı sonuçlar gelmez ve efendim sevaplar verilmez. Çalışmayana ayrıca ceza da gelir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu neye sahi gayret ettiyse, çalıştıysa onun karşılığını görecek. Başka bir şey değil. Yani ahiret içinde böyle. فَالْيَوْمَ لَا تُزَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُزَّوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Bu da Yasin suresinin efendim 4. sayfasının sonundaki ayet-i kerime. Hepiniz belki ezbere biliyorsunuz. فَالْيَوْمَ bu mahşer gününde, ahiret gününde فَالْيَوْمَ لَا تُزَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Hiçbir kişi haksız bir muameleye uğramayacak. Allah haksızlık etmeyecek. Zulme uğramayacak. Hakkı verilmeme durumu yok. Hakkını alamama durumu yok. Hiç kimse zulme, haksızlığa uğramayacak. وَلَا تُزَّوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ey insanlar, bir karşılık görmeyeceksiniz o zaman işlediklerinizden gayri. Yani neyi işlemişseniz onun karşılığını göreceksiniz. İşlediğinizin dışında bir karşılık görmeyeceksiniz. Hayır işlemişseniz hayırla karşılaşacaksınız. Şer işlemişseniz şerle karşılaşacaksınız. Genel hüküm olarak. Bir de فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Şu güneş bir koridora vurduğu zaman görüyorsunuz zerreler uçuşuyor güneşin şuağında, hüzmeleri arasında. İşte ona zerre derler. O zerre kadar hayrı olan o hayrın karşılığını görecek. O zerre gibi hafif küçük bir şey kadar bile şerri olan, şer işlemiş olan onun da cezasını çekecek buyuruyor. Yani genel bir değerlendirme var. İyilik yapan iyilik bulacak ama bu genel değerlendirme de inceden inceye zerre kadar hayırlar, zerre kadar şerler ölçülüp onun birikimi olan sonucu amel terazisinde sonuç neyse ona göre onun karşılığını görecek insanlar. Bu zerre gözünüzün önünden gitmesin muhterem kardeşlerim. Hani damlaya damlaya göl olduğu gibi bu zerreler birleşiyor birleşiyor büyük sevaplar oluyor. Zerre zerre küçük şerler de birleşiyor birleşiyor insanın cehenneme girmesine sebep olacak ahirette bazı kimselerin. Onun için yani bir anınızı boş geçirmemeye, bir zerre hayrı küçümsememeye, bir zerre şerri de önemsemeyip efendim aldırmamaya şey yapmayın, efendim kapılmayın, o duruma düşmeyin ve ciddi olun. Ahiretteki hesabı unutmayın efendim. Ahirette o hesaba göre zamanınızı iyi değerlendirin. Zamanımız bizim sermayemiz. Bu bir. Tabii zamanımızı değerlendirmek için formül nedir muhterem kardeşlerim? Diyor ki Peygamber Efendimiz'den gelen hadis-i şerifleri bize nakletmiş olan alimler ve dinimizin, sünnet-i seniyemizin, Kur'an-ı Kerim'in ana manasını efendim anlatan kitaplar. İnsan bilecek, alim olacak, hayrı şerri bilecek, ilim öğrenecek. İlim olmayınca kurtuluş olmaz. Onun için bilmeye çalışacak, ilim sahibi olmaya çalışacak. İlim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diye Yunus Emre'nin dediği gibi efendim ilmi öğrenecek ama bir de ilmi hayra kullanmak için öğrenecek. İlmini bildiği güzel şeyleri uygulayacak. Kötü olarak bildiği şeyleri de yapmamaya dikkat edecek. Buna ne deniliyor? İlmini uygulamak. İlmiyle amil olmak deniliyor. Bu da lazım. Bilgi lazım. İlim. Bilgisini uygulamak lazım. İcraat, amel. Sonra O da yetmez. Hicratını ihlaslı yapmak lazım. Temiz bir niyetle, halis niyetle, dindarane bir duyguyla yapmak lazım. İhlas olmazsa Allah amelleri kabul etmiyor. Niyeti de güzel olacak. 3. Yani kötü niyeti insan iyi bir şey yapar, karşısındakini aldırmak için ona sevap verilir mi? İyi bir şey yaptı, verilmez. Çünkü niyet kötü olunca yapılan iyi şey niyete göre değerlendiğinden sevap alamıyor. Maksadı kandırmaktı. Karşı tarafa şirin görünüp ondan sonra şu fesadı yapmaktı. Derler, sevabı vermezler. İhlas olacak, iyi niyet olacak. Bir de dördüncü bir incelik vardır sevgili kardeşlerim. Yaptığın şeyleri ihlaslı da yapsan, yaptığın şey Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine, sünnetine uygun olacak. Sünnetine uygun olmadığı zaman bidat deniliyor. Bid'atları Allah kabul etmiyor. Bid'atlardan kaçınmamız lazım. Bid'atların çeşitleri çoktur. Efendim her çeşidinden kaçınmak lazım. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye sarılmak lazım. Resulullah gibi olmaya çalışmak lazım. Resulullah Efendimiz'in sünnetini tam tutmak lazım. İki gün önce Ahmedi Yesevi Efendimiz Kaddesallahu Sırrahül Aziz ile ilgili efendim konferans vereceğiz diye kitaplarını evirdik, çevirdik, araştırmaları okuduk. En bariz vasfı nedir? Ahmedi Yesevi Efendimiz, yani bizim bu bütün Türkistan'a ve bütün Türkiye'ye, bütün tarihimize tesir etmiş en büyük evliya Allah'tan, tarihimizin en büyük simalarından birisi ne diyor? İlim diyor ve sünnet-i seniyeye sarılmak diyor ve aşk diyor. Yani sarılacaksın, aşk ile, şevk ile aşık olacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira mağarasına girip de orada ibadet edince Kureyşliler tabii duydular, bildiler, efendim gördüler. Muhammed-i Mustafa, Ebu Kasım Muhammed-i Mustafa aralarına gelmiyor. Nerede? Hıra mağarasına çekilmiş. Ne dediler? Aşıka Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbına aşık oldu dediler. Evet, bu aşk, aşık olmak, aşıklık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiştir. Hakiki dindar olan Allah'ın aşıkıdır. Allah'ı sever, Allah için aşk ile, şevk ile, ihlas ile, sünnet-i seniyeye uygun olarak çalışır, çabalar. Çalışmamak yok, tembel durmak yok, tembeli sevmiyor ve çok büyük sorumluluğu, vebali var. Vazifesini yapmayan insanlara, tembel duran insanlara çok cezalar var. Onun için bilgimizi arttıracağız bu sene. Ana prensibimiz her gün bilgimizi arttırmak, bilgimizi uygulamak ve bilgimizi ihlasla yapmak ve bilgimizi sünnet-i seniyeye uygun olarak yapmak ve insanlara faydalı olma, ümmet-i Muhammed'e faydalı olma çalışmak esasına göre zamanımızı geçirelim. Niye söylüyoruz? Daha yeni yılın 3. günündeyiz, başındayız. Sizlere hatırlatma olsun, şevk olsun, teşvik olsun. Bunu bu niyetle, bu teşvikle, bu şevkle yaparsanız bütün seneniz sevap olur, ibadet olur, çok sevap kazanırsınız diye düşünüyoruz. İkinci bir husus sevgili kardeşlerim, bu cuma değil de önümüzdeki cuma günü Aşura günü. Bu Aşura sözünün her hecesi uzun. A-şu-ra, sonunda da hemze var. Aşura günü. Bu bir dini gündür. Önümüzdeki cumaya rastlıyor. Aşura günü de çok önemlidir. Tarihi bir değeri var, dini bir değeri var. Aşure günü nedir? Aşura günü, biz aşure diyoruz, kısa söylüyoruz. Muharrem'in onudur. Muharrem'in onu önemli. Dini önemi var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu anh bildiriyor ki, radıyallahu anha, kadın olunca anha denilecek, bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'deyken Aşure gününde oruç tutardı. Yani Muharrem'in onunda oruç tutardı. Kureyş de Aşure gününe hürmet ederdi. Tabii Kureyş netice itibariyle kim? Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın nesli. Yani İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam'ın Hicaz'da neşv-i nema bulan, gelişen mübarek nesli arkasından, o nesilden Peygamber-i Zişanımız geliyor. O soydan. Şimdi tabii bu Kureyş Peygamber soyu olduğu için netice itibariyle peygamberler hayatlarında, tarihinde mühim olan olayları az çok anane olarak kulaktan dolma da olsa biliyorlardı. Kabe'ye de hürmet ediyorlardı. Kabe de tabii İbrahim Aleyhisselam'ın binası, İsmail Aleyhisselam'ın binası. Kabe'ye de hürmet ediyorlardı da tabii şaşırdılar, sapıttılar da Kabe'yi putlarla doldurdular. Yani Hazreti İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam putları emretmedi onlara. Ama onlar şaşırdılar. İbrahim aleyhisselam putları kırdı. Sonra İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamdan gelen nesli Kabe'yi putlarla doldurmuş. Bu neyi gösteriyor? İyi yolda olan topluluklar dikkat etmezlerse ayakları kayıp kötü yola düşebilirler. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un zamanında onların puthanesine giriyor, putları parçalıyor, parça parça ediyor. Sonra onun neslinden gelen Kureyş kavmi Kabe'yi 360 tane rivayete göre putla doldurmuşlar. Lat, Uzza, Menat, Hübel vesaire çeşitli putlarla Kabe'yi doldurulmuşlar. Bu ibretli bir şeydir. İsa aleyhisselam Allah'ın varlığına, birliğine insanları çağırmış. Bugün Hristiyanlar Hazreti İsa'yı çarmıha gerilmiş şekliyle karşılarına alıyorlar. Hazreti İsa'ya tapınıyorlar, puta tapınıyorlar, haça tapınıyorlar. Bu bir yanılmadır. Demek ki insanlar yanılabilir. Onlar yanılıyor, biz yanılamaz mıyız? Aziz ve sevgili kardeşlerim, yeni bir senede bu sözün üzerinde, sorunun üzerinde durun. Biz hak yoldayız, Müslümanız ama biz de dikkat etmezsek ayağımız kayabilir, yanılabiliriz. Şeytan boş durmuyor, insanın aklını çeliyor, insanlar şaşırabilir. Hakikaten de bugün Müslümanlara baktığımız zaman, Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'deki Müslümanlara, Türkiye'nin insanına baktığımız zaman, Türkiye'nin %99'u Müslüman, anası babası şehit, dedeleri şehit, torunlara bakıyorsunuz, İslam'la, imanla, adaletle, efendim kanunla, nizamla bağdaşmayan, bazı şeyleri yapan insanlar çıkıyor. Neden? Şaşırabiliyor demek ki. Şaşırmamaya dikkat edelim. Şaşırmamanın çaresi nedir? Öze dönmektir. Kur'an'a dönmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine yapışmaktır. Peygamber Efendimiz tabi Kureyş tutarmış. Muharrem'in onun da orucu. Peygamber Efendimiz de tutarmış. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bakmış ki orada Yahudiler de tutuyorlar. Kureyş tutuyordu. Kureyşler Yahudi değil. Medine'ye geldiği zaman Yahudi kabileler vardı Medine'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki onlar da tutuyorlar Ramazan orucunu. Efendim sordu onlara, dedi ki yani niye tutuyorsunuz? Onlar da dediler ki fekalu, Yahudiler dediler ki hazel yevm, bugün ellezi azharallahu fihi azze ve celle Musa aleyhisselam. Bu Musa aleyhisselamı Allah'ın galip getirdiği, zuhura getirdiği gündür. Ve Beni İsrail, Beni İsrail'i kurtardığı gündür. Kime karşı? Ala kavmi Firavun, Firavun kavmine karşı galip eylediği, Firavun'u helak ettiği, o zaman Musa aleyhisselamın etrafındaki müminleri kurtardığı gündür. Biz de bugüne hürmeten böyle oruç tutuyoruz deyince, bakın Peygamber Efendimiz çok mühim bir söz söylemiş cevabında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki nahnu ehakku bi Musa minkum. Musa'ya biz sizden daha layık, daha yakın, daha sevgili ve onu daha çok benimseyen kimseyiz dedi. Biz Musa aleyhisselama daha yakınız. Neden? Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz de Allah'ın gönderdiği son peygamberdir. Allah'ın emirlerini yerine getirmiştir. Musa aleyhisselama uyuyoruz diyen insanlar sonradan onun yolundan, rayından çıktığı için onlar ona yakın değildir. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya yakın değil. Yahudiler Hazreti Musa'ya yakın değil. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'ya daha yakınız. Biz Müslümanlar Hazreti Musa'ya daha yakınız. Onun için biz, buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden daha yakınız Musa aleyhisselama. Tabii tutarız dedi ve bu Aşure gününde oruç tutmayı emretti. Yalnız bir incelik vardır. Biz eski hak dinlerden, hak peygamberlerden gelen bazı güzel şeyleri devam ettirebiliriz. Ama yine de biz herhangi birisinin taklidi değiliz. Onlardan yine farklıyız. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara benzemeyelim diye emretti ki ya 9'u ve 10'unu tutun, ikisini birden, 9 Muharrem, 10 Muharrem, ya 10 Muharrem, 11 Muharrem tutun. Böylece Yani tam onlar gibi olmasın, bizim onlardan farklı olduğumuz belli olsun. Halifül Yahuda ve Nesara buyurmuş. Yani Yahudilere, Hristiyanlara taklit etmek, aynen benzemek dinimizde yok. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir gün fazlasıyla oruç tutmayı emretmiş. Hadis-i şeriflerde böyle efendim tavsiye ediliyor. Evet, Aşure gününde oruç tutulabilir. Tabii bir hafta sonra olduğu için biz şimdiden onun size hatırlatmasını yapıyoruz. Şimdi bir husus daha var sevgili kardeşlerim. Bu Aşure günü 10 Muharrem bir başka tarihi olayı da efendim bizim kalbimize getiriyor, hatırımıza getiriyor. Acı bir olay da var. İslam tarihi içinde maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu kucağına alıp öpüp bağrına bastığı Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Fatıma-tü Zehra ile Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Iraklılar tarafından, o zamanki efendim Irak'ta oturan Küfe ahalisi tarafından, gel seni halife yapmak istiyoruz, Müslümanların başına sen halife ol Hazreti Ali Efendimiz gibi diye efendim onu halife seçmek için Irak'a davet ettiler. O da davete icabet etmek üzere Irak'a giderken Kerbela denilen yerde Emeviler efendim Yezid İbni Muaviye'nin komutanları emriyle onun yolunu kestiler ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'i mübarek hanımlarıyla, masum evlatlarıyla, fedakar, vefakar arkadaşlarıyla, kafilesindeki mücahit efendim taraftarlarıyla orada Kerbela'da şehit ettiler 10 Muharrem günü. Tabii bu da Allah'ın bir hikmeti. Fuzuli şiirinde söyler, yani Allah'ın sevgili kulunun efendim nasibi şehit olmaktır. Ömrü efendim Said olarak geçer, vefatı şehiden olur. Cafer-i Sadık Efendimiz'den de dua naklediliyor. Elini açıp dua edermiş Cafer-i Sadık Efendimiz radıyallahu anh, bizim hem efendim tarikatta büyüğümüz, hem dinde büyüğümüz, Peygamber Efendimiz'in sülalesinden, her yönden İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası, başımızın tacı Cafer Sadık Efendimiz dua edermiş. Allahümme ahyini saiden ve emitni şehiden. Beni sait bir kul olarak, mutlu bir kul olarak, ibadetinde, taatinde sana mutlu olarak yaşamış, böylece ebedi saadetin namzedi olarak yaşamış bir kul olarak yaşat ya Rabbi, şehit olarak vefatımı nasip et diye. Tabi bu 10 Muharrem'in Peygamber Efendimiz'in mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in o günde şehit olması da bir Allah'ın hikmeti. Yani başka bir günde değil de böyle bir mübarek günde şehit etmişler onu. Tabi şehit olmak, şehit olanın kendisi için büyük bir mertebedir. Şehadet mertebesine eriyor. Binaenaleyh çok güzel bir şeydir. Yani Allah'ın şehitlere büyük ikramı olduğundan ve şehidin daha ilk damlası yere damladığı zaman cennetteki makamı kendisine gösterildiğinden, efendim geride kalanlara şefaat hakkı olduğundan yakınlarına, şehit olmak bütün Müslümanların arzusudur. Şehit olmadan ölen kimse, şehit olmayı istemeden, temenni etmeden, ondan kaçınarak ölen bir kimse münafıklıktan bir çeşit üzere ölmüş olur diye de efendim bildiriliyor. Yani hepimiz candan şehitliği özleriz. Tabi şehit olmak şehit için güzel bir şey. Arkasında kalanlar için çok acı bir şey. Şimdi Kara Hıtaylar, Ahmed-i Yesevi Efendimizin zamanında Moğollar, putperest efendim, Budist efendim, gayrimüslim kafileler halinde İslam ülkelerine hücum etmişler. Alimleri efendim toplamışlar. Bazılarını alnından, bileklerinden, bacaklarından şehirlerin kapısına çevirip şehit etmişler. Tabii mübarek alim İslam'ı müdafaa etmiş, Peygamber Efendimiz'i müdafaa etmiş, böyle şehit olmuş. Evet, şehadet ölen için yüksek bir mertebedir. Geride kalanlar için de bir uzun, büyük efendim derttir, üzüntüdür. Ayrı kaldık, vah diye üzülürüz. Ama tabii çok seviyoruz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i. Bu Aşure günündeki matem merasimleri yoktur. Matem merasimleri yoktur. Biz şehit olanlardan şefaat isteriz. Ruhlarına fatihalar okuruz. Hatimler indiririz. Efendim severiz, gözyaşı dökeriz ama efendim o onun bir ölçüsü vardır. O ölçü içindedir ve o bir matem günü olarak şey yapılmaz. Eğer düşünülmez. Eğer matem günü olarak düşünülmesi gerekseydi efendim her pazartesi gününün matem günü olması lazımdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesi günü vefat etmişti. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de temenni edermiş. Dermiş ki ne zaman vefat etti Peygamber Efendimiz? Pazartesi günü. Ben de temenni ediyorum ki pazartesi günü vefat edeyim. Hazreti Ebu Bekir Sıddık hem pazartesi günü vefat etmiş hem de Peygamber Efendimiz'in yaşı gibi 63 yaşındayken vefat etmiş. Yani hem yaş bakımından hem ölüm günü bakımından Efendimiz'e her bakımdan uymak istiyor tabii çok mübarek insan. Efendim pazartesi vefat etmiş. Binaenaleyh yani sevdiğimiz insanların şehit edilmesi, vefat etmesi günlerini matem günü alacak olursak başta tabii şey yapmamız gerekirdi. Pazartesi gününü matem günü edinmemiz gerekirdi. Halbuki dinimizde Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi vardır. Pazartesi, perşembe oruçları çok sevaplı diye oruç tutuyoruz. Efendim öyle değerlendiriyoruz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim buyurmuş ki kâne rivayetlerde Abdülkadir Geylani Efendimiz, o da Hazreti Ali Efendimiz'in evladındandır, sülale-i tahiredendir, âli resuldür. Kâne Aliyyün radıyallahu anhü ye'mür bi siyamihi diyor kitabında. Hazreti Ali Efendimiz Muharrem ayında efendim Aşure gününde oruç tutmayı emrederdi. Bunun üzerine ve kâlet lehum Âişetü radıyallahu anha men ye'murküm bi savmi yevmi Aşura. Hazreti Ayşe sormuş oruç tutanlara, size bu Aşure gününde oruç tutmayı kim söyledi bakalım diye. Kâlu Aliyyün radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz söyledi demişler. Kâlet innehu âlemu bimen bakıya bissede. Buyurmuş ki o senenin öteki aylarını, günlerini en iyi bilen insandır. Yani hangi ayları, hangi günleri mühimdir, hangi günleri sevaplıdır, hangi günleri oruç tutacak bilir. Demek ki onların içinden Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye ettiğine göre efendim biz de Muharrem'in Aşure günü oruç tutmayı Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi olarak, ayrıca Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesi olarak tutarız. Tabii seferde oruç tutmak mecburiyet değil ama kim bilir belki de efendim o Kerbela şehitleri içinde de oruçluyken böyle şehit olmuş olanlar vardır. Ve an Ali'nin radıyallahu anh, yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Men ahya leylete aşura'e ahyahullah teâlâ maşa'e. Yani kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona efendim ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimiz'in yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün efendim orucunu tutmaya da gayret edelim. Cuma günü doğrudan doğruya Cuma müminlerin güzel günüdür, haftanın bayramıdır diye oruç tutmak doğru değildir ama Perşembeden oruç tutulursa ne olur? Efendim Cuma günü de eklenebilir. Cuma günü oruç tutulursa Cumartesi de eklenebilir. O zaman devamlı bir orucun bir günündeki parçası olmuş olduğundan bir mahsur da olmaz. Demek ki bu Cuma'dan size önümüzdeki Perşembe Cuma oruç tutmayı tutarsanız sevaplı olacağını hatırlatmış olduk. Ve Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece zaten Cuma geceleri çok sevaplı, çok kıymetli gecelerdir. Nurlu gecelerdir. Gecesi nurludur, gündüzü nurludur Cuma'nın. Önümüzdeki Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece de Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiği üzere Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şekilde efendim geceyi güzel ibadetle, zikirle, namazlarla, dualarla hayırlı güzel bir şekilde geçirmeye gayret etmeniz de şimdiden bu cumadan önümüzdeki cumanın efendim evvelinde. Çünkü cuma namazında önümüze geldiğiniz zaman veya radyoda bizi dinlemeye efendim radyoyu açtığınız zaman gece geçmiş olacak. Oruca niyetleme vakti geçmiş olacak. Belki siz sabahleyin kahvaltı etmiş olacaksınız. Onun için bu cumadan size hatırlatıyoruz. Önümüzdeki Perşembe 9 Muharrem'dir. 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun ve veyahut 10 Muharrem'de, 11 Muharrem'de Cuma Cumartesi, önümüzdeki Cuma Cumartesi oruç tutun demiş oluyoruz. Perşembe gecesinde de gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de efendim dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna efendim hatimler indirin. Allah nasip ederse, sağ olursak, burada olursak veyahut siz nerede olursanız olun efendim o Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili efendim konuşmalar yapılsın, camilerde toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, efendim zikirler yapılsın, efendim ruhaniyetinden istimdat edilsin. Allah Teala Hazretleri o büyüklerimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne sevgili kardeşlerim cümlemizi nail eylesin. Onlarla beraber bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Biliyorsunuz Fatıma anamız cennetliktir. Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Allah Fatıma anamız da cennette bizi buluştursun. Hazreti Ali Efendimiz şehittir, cennetliktir. Aşere-i Mübeşşere'dendir, cennette buluştursun. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehittir, cennetliktir. Efendim cennette bizi onlarla beraber eylesin, buluştursun. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz tabi, Hulefai Raşidinimiz, Evliyaullah büyüklerimiz tabi, şehitler, alimler, fazıllar başımızın tacıdır. Allah Teala Hazretleri bizi onların yolundan ayırmasın, onların sevgisini kalbimizden eksik etmesin, onların yolundan bizleri ayırmasın. Hazreti Ali Efendimiz nasıl yaşadıysa, Cafer-i Sadık Efendimiz nasıl yaşadıysa, Hazreti Hüseyin Hasan Efendilerimiz, Fatıma-tü Zehra anamız nasıl yaşadılarsa biz de onlar gibi Kur'an üzere, sünnet üzere, takva üzere, Allah'ın rızası yolunda bid'atlardan uzak, ibadet ve taatle ömrümüzü geçirelim. Allah Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin. Ahirette de o mübarek büyüklerimize kavuştursun. Onlara cennette komşu eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Müşerref eylesin. Mükafatlarına gark eylesin. İki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.